יודע כמה טלטלים יורדים מעל מצחך, גולשים גלים גלים. ניסיתי כבר לספור אותם אחד אחד, אך אם אשיר על כל טלטל אין לו אגמור לאב. מי יודע כמה, מי יודע כמה, מי יודע איך ולמה. מי יודע כמה נמשים זרועים על קצה הפך, לא שניים, לא שישים. אפילו אם ארצה על כל אחד לשיר, אין יודע אם יספיקו כל בתי השיר. מי יודע כמה, מי יודע כמה, מי יודע איך ולמה. מי יודע כמה מזמורים כבר שרו לחת כה, אני ואחרים. הגידי כמה כבר במבטך סינבט, וכמה כמה מדורות שלא קבעו היבאר. מי יודע כמה, מי יודע כמה, מי יודע איך ולמה. מי יודע כמה לבבות שברת ללא רחם, אולי כבר רבבות. אם רק אתחיל לספור אגיע עד אין סוף, כי כל שברי הלבבות לא יספרו מירות. מי יודע כמה, מי יודע כמה, מי יודע איך ולמה, ולמה, ולמה, ולמה, ולמה.